فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون دا سورة النحل دي سوار لسما سپارا دا آیت نمبر 51 یو پنزوستم نمبر آیات دی اللہ رب العزت فرمائی چه تاسو ولی زان معبودان جوڑ کری دی دخفل زان ملاحان جوڑ کری دی علان کی الہ و آغا یو ذات دی چه غدا هر س پیدا کری دی الہ صرف مددگار صرف مشکل کشا صرف آغا ایکی یو ذات دی ولی تاسو دو الہان جوڑوئی اللہ فرمائی وقال اللہ فرمائی لیدی اللہ لا تتخذو الہین اثنین تاسو من سید و الہان انما هو الہ واحد بشکا دغا الہ اغا ایک یہودے مددگار اغا ایک یہودے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ نُخَاز زَمَانَ وَيْرِغَيْنِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا قد بر اختیار دا غصد جغ بردی والأرض عجق قددین وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او دا غلَّ تَلَى لَرَمْ وله الدين واسبا ادا الله تعالى لرا الدين دي تابدار دا كاملا واسبا اي كاملا تاما دا الله تعالى تابدار دا وله الدين واسبا ادا الله دا فر الدين دي دا دغ الله تعالى لرا تابدار دا لازم ام افغير الله تتقون نایا غیر دلانا تاسو د بل چا نهری گئی افغير الله تتقون ایا غیر دلانا تاسو د بل چا تابدار کوي غیر دلانا د بل چا تابدار کوي سوچی دا الله تعالی نه نېریږي نو دا با دا هر چا نیریگی دا با دا غیر اللہ نیریگی دا چیسی شئینی دا با دیر درفو کی ولی دا دا اللہ تعالی نا یرا نشتره دا دا پزرکی اللہ میرا بان فرمائی افا غیر اللہ تتقون آیا غیر دا اللہ نا تاسو د بل چا نه یری گئی آیا تاسو د مخلوق نه یری گئی یا داسی اف غیر الله تعبدون آیا غیر د الله نه تاسو د بل چا ته بدری کوی و ما بكم من نعمت فمن الله وز دا امتحان بطور زجر ذکر کئیم اغچ دی پتا سبان دی من نعمت دا نعمتنونا فمن اللہ دا دا طرف آد اللہ ندی ثم اذا مسکم الدر کلچ ورسی تاسو تاس تکلیف الیه تجعرون نو تاسو دغلاتا بیا جاڑی تاسو دغلاتا فریاد کوئیم خوشحالی ٹیمی دا اللہ نعمتو ندی تاسو آگا ٹیم کی اللہ نید وی اللہ مویر کڑے دے وچی کل تکلیف راشی نو بیا ہائی ہائی بیا اللہ یاد وی بیا جڑا کوئی بیا فریادو نا کوئی ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کلچی لری کی استا سنا تکلیف اذا فریق منكم نناسا فایو اڈل استا سنا بی ربیهم یشرکون دقفل رب سران ورحس داران جوڑین لیغفرو بما آتیناهم لام دفرد اقوبت دیم اقوبت بیداشی یغفرو بما آتیناهم چی دیو نا شکری کئی اغچ ورکڑی دی دی تا کم نمتونے ورکڑی دی دی باغی باندی نا شکر دیم فتمتعو خیر دے سکا و اخلا لگ وقت سکا دا فسو فتعلمون زرد آچت و بیافو یشیم و یجعلون لما لا یعلمون او دیو گرزی اغسا چن دی فویدی نصیبا فغبرو باندی مما رزقناهم اغمال چی مور کڑی دی دیتام لما لا یعلمون نصیبا یعنی دی گرزی اغسا چی دی فی نبویی یا حال دا دی خلقو اغا دادی چی دیو خبر ندی پنفی و نقصان باندی سوری انعام آیت نمبر 134 کی منگا تفسیر کرے دے وجعلو للہ مما زرع نصیبا من الحرس نصیبا فقالو هازا للہ و هازا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فهو یسلو الاللہ کما چې د شریکانو انسدا وما کان لله فهو يسر الى شرک ان الله د انسان بیا غریبانو لور کولو خپل انسان بیا نور کولو ولدا بیا کمیږي سوره نساء 18 نمبر آیت کی الله مهربان فرمای لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا دا الله لعنت دې بل خلقو باندې چدی سی سی مقرری لعنتیان دی دغا خلقون دلتا دکوی وی جعلونم گرزولی دی لما لا یعلمون اغسو چی نفوی دی فنفی و نقصان دغیبان دی نصیبا اغبرخی بما رزقناهم اغبرخی چی مورل ورکڑی دی دیلام اغه مال چې مون ورته ورکړی دی الله وای مال دل ما درکړی دی او بیا ته د غیر الله فنوم باندې منختی کیم تالله الله وای خامخ زما قسم دی لا تسأل اللهم چې خامخ زما تاسو کوم ما کوم تفترون اغه چې دی د خپل ځان جوړین ويجعلون لله البنات او دیو برزی خاص اللہ لرلونم سبحانه اللہ فاجد دینا ولهم ما يشتهون او دید فرغ سدی چی دیو غارین فدی آیت کریمه کی دا سبحانه منز کی ولی راولو دا خواسر کی دازی ویجعلون لله البنات ولهم ما یشتهون علماء کرام ذکر کئی سبحانه وی ذکر کو موتا تخی چکر سوک شرکی الفاظ استعمالی سوک شرکی تصبر مکوا داریک دا اللہ توحید بیانوا سنگ جدل تمیز کی سبحانه الله فاج دې دینه دی ورلا لونه ثابتې وای دا ملائک د الله لونه دی اوننا سبحانه او الله د دینه فاج دې ولا امه یشتهول ا د دینه فرغ سدی چې دی غاړي وای ذا بشرا احدهم بالانصا کله چې زیره وشي او تند دی تا پج نه باندې دی الله تعالی لا لونه ثابتې دا سوقو بني کنانا اخزا قبلی والا مکه مکرمه کی دی بل الملائکه تو بنات الله ول ملائکه دا الله لونه دی علی اعوذ بالله ملائکه ته دا الله لونه ویلا دا وی تا مالا غس ثابتې مالا غس وای چې غزان نه خوخي هغه مالا وای زان تا گوری ناو ایزا بشیر احدهم او کن جزیر وشی او تند دیتا بالانسا پجنی باندین زل وجوه مسود و هو کزیم نطف تورشی مخددم زل و گرزی وجوه مخددم مسود دل تکتور و هو کزیم او داوی دک دا غمنا کله چې بیر جنې زیره وشي نو دا دکی دا غمنام یتوانا من القوم ادا پټی دا قوم نا دخل غن بډی من سو ال دا وجی دا غنا کار زیرنام چې بد باندې د جنې زیره وشو ما بشر به اغا جی زیر و شو پدا باندیم ایون سکوهو ایا وساتم دیلر علاونین علاونین سرد زلالتنا ام یدسوهو فی التراب او یادا چی اومند ما دیلر فخورو کیم انا سا اما یحکمون خبردار ډیر بد دی اچ دی فیصله کین علاهونی سره د زلالت نا سره د ذلت نا تفسیر جلالین دا معنا کړی دا ام یدسو فی التراب یا خخ کی په خاورو کی غرایب القران والا ذکر کین مقام مکرمه کله چې لاړ الله دې موږ ټول بوج ډیر وخت نه ستلی کې دې شه غزه وران کړی یا غزه دې ابو جهل مامون سچ شاتا ورشی او خالی زی عمر کی وسپتان لئی او آغا زی باغی کی دی مشرکان و باغ اقفل لونی جوندی خفاولی بدا غزی کی غرائب القرآن ولا ذکر کئی کانو مختلفین فی قتل البنات دا لونو پا وجلو کی دیو مختلفو چا با یو سکول ورسرا چا با بل سکول ورسرا فمنهم من يحفر الحفيره زين الدين اغو چې کند به ورلو کنهستلا او پاږي کې به خخخړه ويدفنها الى ان تموت كند به ورلو کنا استلا پاغي کی به خخ کړه تر دې چې هغه مړ شو اوازونه به کول دمه به خاوري واچلې په کو به پیو ګرځیدو ومنهم من يرميها من شائق جبل زینداسی او چې غر سر ته به وګوتو دا غینې به کتر ورغړولا ومنهم من يغرقها زیر بکی داسی او چې غیبا په وګو کې ورډو بکړه دریاب ته به واچولا ومنهم من يذبحها زیر بکی داسی او چې غیبا ژوندې لونه لاله ولې بیاوی و ایدا داز خلقو کان احدهم یغدو کلبه و یعیدو بنبته چه غصبه اغل بی روطه ورکولا او دا لوری پور کی نشو ساتلی تا داز خلقو دا لونو سرا داز نسبت کهو او بیدا اللہ لثابته اخفل زان لا آغا زان ورطا بد اخکاری اخفل زان لنقو خیو اللہ علیہ ثابتی علا سا اما یحکمون خبردار دیر ابدا پیسل دا دا تاسوی چی کوئی آغا فرزدق شاعر دے آغا وی زمانی که آغا سڑے و رچا سرے بحث را غلی دے چی آغا چا بجنی خقاولا دبا یو اخور کاو ولدا یو خواله امام بخاری رحم الله حدیث نقل کړی دی او دا جنې مخه خوا یو خواله او دا جنې مخه خوا اغي په کور کې تقریبا د سلو نه ډېر جنې کوي جمع شوی دی چې کله باندې ش غټه بشوا خپل وارث نه به ویوړه خپل لار نه به ورکولا دا ستاغا لور دا وایلا چی نا بغستا بیا بیرا وستلا واپسو نو آغا پا کور کی آغا جنکی آغا دیر جمع شوی بی کفالت بی آغا کاو آغا زکا وی ومن اللذی منع الوائدات و احی الوائدتا لم تو ادی نمانی که آغا سڑیو چا جواندی لون خاکی شوی آغا خاکولی بدی خلکو آغا بدی بچکولی نن سبا کم سړی د خپل لور سہی هغه دینی حفاظت و نه کو دینه ورته و نه کو دو دم داسې کار وکړو لکه دا چې د ژوندې خفه کړی ځکه الله مهربان فرمایي د شمه سپاره کې وای ځل موعوده تو سوئلت دا ژوندې خفه شوی نه به تپوس کیږي چې ته په څه جرم باندې خاغ کړی شوي وي دغه یو تن واقعه ده یا عمر رضی الله تعالی عنه یا بل یو تن دی راغلی نبی علیه السلام ته واقعه بیانوي وایي سفر باندې تلی وم چې کله واپس راغلم نو زه چې تلم د ښځې مې حمل و واپس راغلم ما ویل څه شوي دي که نه هغه ویل ویل جنۍ پیدا شوي وه او هغه مونږ سنبال کړي ده اغه دا چا کرنې غلی وا مورو چې کله لګه غټه شو وای دی دی کړه براتلا او دی سړی بور سره ډیر امینه کولا اخر دا چې د زنانه دا سوچ جوړ شوی دی چې وس دالو شوی دا اوس ورته سنه وای له ورته ویلې دی چې دا زمونږه هغه لور دا تاته چې ما ویل چه اغا ما وجه ریده دا اقا جنه ده اما دا پلانی کرنه گلی واوی خواه و ایزا پا دی سوچ که اما نبی علیه صلاة و سلام ناس دی صحابه ناس دی او دا غدا واقعه بیانه و ایما ویل چه دی جنه خو غم کول غواری زکا دا نشم برداش کوله چه دا ما تا کور که جونده گرزی یو ظلمی خدی تاویل جنه تیاره که چکر منده بوزما اغه تیار کرا وای ما بوتلا التمی خاورو کنده می ورن کناستلا او دا ما شوما ما سره لګیا دا دام دا کنده را سکنی وای زه چې لګ ور کته شوما دا ما په ګیره به خاوري ولا یی دی وای دی نور به ما دا ګیره نه دا خاوري وسندلې تر دې چې وای ما ور کته کرا وای ما ته ویل چې سکه بابا وای ما ویل چې لګ رستا به خبر شي خاوري می پر ور واچولې او لک ټیم را لراکا چې لاړ شم خپل مور خو وینا ما چې بس دا ستا ټیم او د بر په وګرځیدل ما هغې چغې وهلې او ژوندۍ مې دغه شاندې خفه کړه. نبی علیه صلات وسلام ډېر زیات وژړل، انتهایی خفه شو. دا د جاهلیت هغه دور و چې جاهلیت کې د خلکو د خپلو لوڼو سره دغسې کولو. نن سبا هم چې کله جنۍ پیدا شي نو دا به سر وخي مړه وایي څه وشو خو جنۍ پیدا شوې ده. هلکه څنګه چې په هلک باندې خوشحالي کې په جنۍ باندې موکا. الله دا هم کولی شي چې یو حیوان ستا دغه زنانه نه پیدا شي. شکر وباسا چې الله په څلور څانګه باندې ښایسته انسان پیدا کو. کاسل کې سوچ وکي هغه لور ده چې هغه په پلار باندې ډېره خفه کېږي، هغه پلار ته دعاګانې کوي، هغه زوی دومره خیال نه ساتي د پلار او مور لکه څنګه چې هغه لور ساتي. او بعدې درنده راولیږي او هغه وړوکیوالی باندې هغه شهیده کي. دا ولې د الله د دین نه لریوالی دی؟ او چې کله دا مونږ ډېرې واقعې ولیدلې چې هغه خاون ورته وایي ته جنکۍ راوړې او تا ونه ما تا نور نشم برداشت کولی دې کور کې. او چې کله جنۍ راوړي دا ورته وایي غریب اسه ویرې نه شي چې غوړي راوړی ځکه کمزوري شوي کوی هغه کار دې ډېر ښه کړی چې تاله لا غوړي راوړم. دا ډېر د ظلم انتها ده چې کله لږ شوي چې هغه ورته ووایي چې غوړي او راوړه څومره راوړم یو کیلو کینو سکې درې څلور کیلو وایا لږ دې راوړی دی. دا ډېره د کمزورۍ خبره ده، ډېره د ناشکرۍ خبره ده. لور باندې هم خوشحالي وکا ځکه دا د الله نعمت دی او زوی هغه د الله رحمت دی. اوسني هلکان مړه وایي جنۍ شوي ده څه شوي دي او تاسو مانه وایي څه غواړئ جنۍ شوي ده. شکر وباسا د الله شکر ادا کوار حال کی. الله فرمایا لا سا اما یحکمون او ډېر بد پېسله ده چې هغه تاسو الله لره کوئ. بس دې بیا وقال الله لا تتخذوا وای الله تعالی فرمایلی دی الله لا تتخذوا الهین اثنین من زیتا صد و الهان انما هو اله واحد بشکا اله غدق والعدم. لور لا خپل حق ورکوا زکا سباله به قیامت ورشي دا به تا د ګریوان نه راکاږي. بچوله زامنو له ټول عمر خرچه لیږي خو چې کله بچی هغه لور ترې وغواړي په ده باندې اور بل شي آګ به ګوله شي. ولې وایي لور رانه خرچه غواړي؟ هلکه ټول عمر زامنو له لیږي، خیر دی دی لور لم ورکا لور لم ولیږه دغه هم ستانه شوي ده. ځمکه تقسیمي هغې له بکې باقاعده عیسه ورکوه، سبا له به د قیامت په ورځ بیا ستانه تپوس کوي چې تا ولې زه ستا لور نه ومه چې تا ماله عیسه نه راکوله. انما هو اله واحد بېشکه اله هغه ایک یو اله دی. فیایا فرهبون خاص زمانه ویرېږئ وله ما فی السماوات والارض او دغه الله لره اختیار دغه څه دی چې هغه بره دي او ښکته. وله الدین واسبا ځینې قمقلان هغه لور له دومره درجه ورکي چې کله واده پروګرامي بیسونې ورله دا کوي، هغه ډبل بیډ ورله دا کوي، فرنیچر ورله دا کوي، هغه دا پلیتې هغه شی موبایل والا تیری اخلي، هغه زوم له هم اخلي. هلکه دا شی مه کوه، هغه حق ورکه چې کم د هغې حق دی. سبا له غریب سړی بهوي د هغه خورله نه به څوک نالي وایي دا به دې له څه وکړي. ما ورته اینو انډیا کې هندوستان کې دا واقعات راځي، پیسې ورسره نشته دی، هغه دې پیسې غواړي، هغه راشي خودکشي وکړي. سبا له به رواج قانون جوړ شي ستا به خو وس کېږي، غریب به وس نه کېږي، هغه خورله نه هغه جنکۍ به بیا څوک نالي. مه کوه، د خپله ځانه رسمونه مه کوه. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ خَزَمَانَ وَيْغَيْ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَدَغَ اللَّهَ لَرَا أَغَسَدِي چِغَ بَيْخْتِيَارِكِ أَغَسَدِي چِبَرَ دِيَوْ قَتَى وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا وَدِيَ اللَّهَ تَلَى لَرَا تَبِدَارِ دَا لَزِمًا أَفَغِيرَ اللَّهِ تَدَّقُونَ غير وما بكم من نعمة أغجد بتاسو باندي دنعمتنا فمن الله ده طرف هذا اللاندي ثم إذا مسكم الضروك لجي ورسيتاسو ده تغريف إليه تجأرون تاسو ده غلا تبع جاري فرياد كوين ثم إذا كشف الضر عنكم بأكل جلري كستاسنا تكليف عنكم استاسنا إذا فريق منكم ننقهنا ناسا فيوڑل استاسنا بربهم يشركون بأد أخفل رب سرائه صداران جوڑي بمار دي هاي هاي آوازنا فريادنا ذكرنا كي كلا ديرو رمدشي مال دولت راشي نبياد آبان فلنا شكي مستيم ليغفروا بما آتيناهم عقبت بداشي چنا شكري وقردا آغا چمون ورقر ديتا فتمتعو علاوي خير دي سكا وقا فصوفت عالمون زرد چتب فواشيم ويجعلون لما لا يعلمون غرزي آغا سوچ نفوي يدي نصيبا فغب آغا برهي مما رزقناهم آغا چمون ورطا ورقر دي تالله قام بلاد بسمينة تسأل اللام جخام فتا پوز بكي ياما كنتم تفترون اغا جتا سودا زالنا جوڑوين ويجعلون لله البنات ادي ورزي خاص الله لرى لنا سبحانه او فاق دي دا الله دا دغنا ولهم ما يشتون ادي دا فرا اغسد چدي واري وإذا بشر أهدهم او كل جزير وشيف يتند دي باندي برنصا دا جني ظل وجههم نو وگردی مغدد مسودن تکتور و هو کذیم او دی ڈک دا غمام یتوارا من القومی دی فتیی دا قوم نام من سو ان دا وجی دا غنا کارا ما بشرا بی چی دا تزیر شوی دی پا غسرام ایوم سکو دا زان سرا سوچ کئی زان سرا پدوائیم چه آیا وسا تم دیلرا علا هونیم سرد زلالتنا سرد اسفقوالینا ام ید سوف التراب او یا اخخ کما فقورو کی علا سا اما یحکمون خبردار تاسو دیر بد پیسلک وی خبردار دیر بد دا ما یحکمون اغس جی تاسو پیسلک وی